piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 września, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Będzie wyższa wycena pracy karetek pogotowie, zapowiada minister zdrowia. Na targach w Kielcach ważne dla polskiego wojska umowy zbrojeniowe. Za chwilę relacja. Ostatnie pożegnanie prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza katedry na Wawelu. Ministerstwo Zdrowia od 1 października planuje zwiększenie wyceny pracy karetek specjalistycznych i podstawowych na dobę. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Na konferencji ministra Adama Niedzielskiego przysłuchiwał się Przemysław Lis. Powiedz, Przemku, ile wyniosą podwyżki? W Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane podwyżki obejmą blisko połowę ratowników medycznych pracujących w polskiej służbie zdrowia. Minister powiedział, że wcześniejsze regulacje nie obejmowały tej części załóg karetek, które są zatrudnione na zasadzie kontraktu, a nie etatu. Teraz ma się to zmienić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował natomiast, że planowane wzrosty wyceny wyniesie dla karetki specjalistycznej ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187. Jak podał minister Niedzielski, szacowany roczny koszt podwyżek wyniesie około 230-240 milionów złotych. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Za godzinę w obecności prezydenta Andrzeja Dudy zostaną podpisane ważne dla polskiego wojska umowy zbrojeniowe. Dokumenty podpiszą przedstawiciele MON-u i Inspektoratu Uzbrojenia. Uroczystość odbędzie się w Kielcach, gdzie w południe otwarto Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Kielcach. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Krzysiu. Powiedz, czego dotyczą umowy, które niedługo zostaną podpisane? Chodzi dokładnie o 5 umów. 4 z nich to są zamówienia na dostawy różnego rodzaju systemów wsparcia pola walki, w tym m.in. na zakup kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, ale w takiej niespotykanej do tej pory wersji, bo w wersji do wykrywania skażeń. Jest również umowa, w ramach której wojsko dostanie laserowe symulatory strzelań, a także stacje radiolokacyjne. No i oczywiście ta najważniejsza umowa, czyli obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego zasięgu. Dotycząca zamówienia 23 zestawów przeciwlotniczych, zestawów rakietowych w ramach programu NAREW. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak, zapowiadając podpisanie właśnie tej umowy. Liderem konsorcjum, które będzie realizować dostawy wyrzutni rakiet, ma być Polska Grupa Zbrojeniowa. Spółka już prowadzi rozmowy z podmiotami zagranicznymi, które miałyby dostarczać to, czego nie ma nasza zbrojeniówka, czyli rakiety do systemu NAREW. Pierwsze dostawy wyrzutni, jeśli wszystko dobrze pójdzie, mogłyby się rozpocząć za 2-3 lata. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na targi w Kielcach wrócimy w naszej audycji po 17. Ostatnie pożegnanie prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza katedry na Wawelu. Wspominając kapłana podczas uroczystości pogrzebowych, wicepremier Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność za jego posługę oraz za dbałość o wawelską katedrę. Podkreślał życzliwość księdza Sochackiego, która objawiała się na co dzień, mimo że często spotykał się z trudnościami. Wiem, że to jest próba, której wielu nie jest w stanie sprostać. To była naprawdę ciężka próba. I była też w tym wszystkim ta ogromna życzliwość, którą kierował ku nam człowiek dbający rzeczywiście o świętość i o szczególny charakter tego miejsca. Nie pozwalał tego miejsca traktować lekce. Ksiądz prałaty Zdzisław Sochacki zmarł 2 września. Zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Potężne pożary w hiszpańskiej Galicji są efektem podpaleń, twierdzą lokalne władze, informując, że ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co wskazuje na celowe działanie. A pożary w północno-zachodniej części Hiszpanii wybuchły wczoraj. Obecnie nie zagrażają już mieszkańcom ani budynkom. Z żywiołem walczy 50 jednostek Straży Pożarnej oraz oddziały wojska. Ogień gasi także

Dzień dobry, panie funkcjonariuszu. Dzień dobry, nazywam się nadkomisarz magister Zbigniew Kępa, jestem pracownikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Obecnie jestem kierownikiem nieetatowej grupy do spraw nieletnich. To się nazywa przedstawienie, to się nazywa wizytówka. Jakby tak człowiek zechciał zostać policjantem, to może? Może, owszem, w Lubuskiem właśnie akcja pod tytułem Zostań jednym z nas rozpoczęła się. Tyle, że wcześniej trzeba zdać test wiedzy ogólnej, test sprawnościowy. No ale pytanie kandydata pewnie wcześniej czy później się pojawi. Ile? Za ile? Państwo policjanci zadowoleni są ze swojego życia i ze swojej służby? Ja bym chyba był. 227 trójek to nasz numer telefonu. Dzisiaj o policji, o wstąpieniu do policji. Chwilę porozmawiamy, ale oczywiście nie tylko. Za chwilę już najnowsza sytuacja epidemiczna w naszym kraju i dwa słowa, ważne dwa słowa o szczepieniach. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Darling, no way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 15. Zacznijmy, proszę Państwa, od liczb. Liczby epidemiczne w naszym kraju to 406 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z minionej doby. Jedna osoba zmarła z powodu COVID-19 i 12 z powodu współistnienia COVID z innymi schorzeniami. I teraz kilka słów o szczepieniach, już może bez mojego wielkiego komentarza, bo wiem, że emocje ten temat cały czas wywołuje, a może i dobrze, niech wywołuje. Z drugiej strony, w regionie sieradzkim rośnie zainteresowanie piknikami, ale piknikami z udziałem szczepieniobusów, więc z jednej strony zespół na scenie, przyjemna atmosfera, coś do picia, coś do jedzenia i szczepionka w tle. Zaplanowano tyle wydarzeń i pikników, że czasem dysponowana jest jeszcze karetka z zespołem specjalnym szczepiennym. Magnesem jest, uwaga, dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem otrzymania 8 tysięcy złotych jest właśnie zorganizowanie festynu i promowanie w trakcie akcji szczepień przeciw COVID-19. Czyli z jednej strony starają się włodarze, by taki piknik i takie miejsce do szczepień zorganizować, ale decyzja każdego z nas musi autonomiczna jeszcze do tego wszystkiego być. Więcej Marzena Grzelak-Plewińska. Łączymy zabawę razem z taką edukacją zdrowotną, słuchajcie. Mamy dla Was specjalny punkt mobilny szczepień. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie był zaszczepiony, ciągle myśli, czy to zrobić, czy też nie zrobić, to dzisiaj no to jest najlepsza okazja. Dofinansowanie otrzymują koła gospodyń wiejskich, które zorganizują festyn połączony z punktem szczepień. Wyzwanie podejmuje m.in. KGW Kościerzyn w powiecie sieradzkim, o czym mówi Izabela Radziwon. Trudno jest określić, ile osób w mojej miejscowości jest zaszczepionych. Jeżeli tylko jest okazja, żeby stworzyć potem okoliczność, a przy okazji zrobić jakiekolwiek wydarzenie w naszym kole, przecież przez pandemię, to my, no niestety, ale ta działalność jest mocno zawieszona. A jest fajna okazja, cel szczytny. Mam już na biurku kilkadziesiąt umów na przygotowanie mobilnych punktów, mówi koordynator szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu, Ilona Słojewska. Jeszcze miesiąc temu w czasie lokalnych szczepień wykorzystywano nawet 100 dawek. Teraz zainteresowanie słabnie, mimo że wydarzeń lokalnych z udziałem kół gospodyń wiejskich czy strażaków OSP jest coraz więcej. Starają się jak najbardziej spełnić swoje zadanie, żeby jakby integrować tych ludzi i żeby tę tematykę regionów i jakichś kultur regionalnych promować w porządku. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie na festynie szczepieniami, niekoniecznie. Część ludzi się wyszczepiła, część ludzi podchodzi, spogląda na nas, pyta się, idzie dalej, część twierdzi wprost, że się jeszcze nie zdecydowała. To musi być festyn. Takie są założenia tego programu. To musi być festyn, muszą być atrakcje i musi być informacja o szczepieniach i musi być umowa z punktem, który szczepi. Spróbujemy się tego podjąć, a myślę, że nie będziemy jedynym kołem w okolicy, które to zrobi. By jeszcze bardziej zachęcić do szczepień, organizowane są konkursy z nagrodami dla tych, którzy się zdecydują. Tak było w Lututowie w powiecie wieruszowskim, o czym opowiada burmistrz Marek Pikuła. Były to dwa rowery, dwa tablety. Nie mogę tu powiedzieć, że to była swego rodzaju marchewka. Ja uważam, że na pewno to był taki czynnik dodatni i zainteresowanie było większe tym szczepieniem. Żadna szczepionka się nie zmarnowała. Tutaj z informacji punktu szczepień około 10 osób po prostu ze względu na brak tych szczepionek nie mogło skorzystać. Na jednym z festynów szła starsza osoba, dla której niezalecany jest Johnson. I pytam się tej pani starszej, mówię, czy może by pani do punktu przyjechała zaszczepić się Pfizerem, bo wyjazdowo mamy dedykowanego Johnsona. Pani mówi, że nie, raczej nikt jej nie przywiezie, no syn jest, ale samochodu nie ma. A pytam się, ma pani numer telefonu, bo tutaj, żeby zapisać w rejestrację, nie, ja telefonu nie mam, może ktoś by na wsi miał. Więc zdarzają się i takie miejsca, gdzie osoba twierdzi, że jak przyjdzie, to się zaszczepi, na pewno do punktu nie dojedzie. I wtedy, choćby dla takiej osoby, ja widzę cel takiego wyjazdu, bo to mnie cieszy. Od 1 września decyzją wojewody łódzkiego zamknięto tymczasowe punkty szczepień w Sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 10 i w Warcie. Już w wakacje większa frekwencja była w punktach mobilnych. Organizowano je przed kościołami i w czasie imprez masowych jak Open Air Festival. Władze miast i gmin wciąż biorą pod uwagę takie rozwiązania, przekonuje sekretarz Urzędu Miasta Sieradza Jarosław Trojanowski. Tutaj we współpracy z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi chcemy szczepić wszystkie chętne osoby, które do nas tam się zgłoszą. Lokalne festyny kół gospodyń wiejskich połączone z promocją szczepień będą organizowane do końca września. Brawo, niech przyniosą efekt i oczywiście niech dobrej zabawy na piknikach obok nie zabraknie. To chyba nie jest tak w życiu, że albo marchewka, albo kij, proszę Państwa. Tercium non datur akurat tu się nie sprawdza. Jeszcze taka kategoria jak zdrowy rozsądek, odpowiedzialność czy troska o swoich najbliższych. 23 minuty po godzinie 15. Nasz numer telefonu w kwestii zostań policjantem na przykład to 2273, jak rzecz jasna. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Policja.pl czytamy: dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, komendant główny policji ma bardzo dobrą propozycję. Możesz zostać policjantem. Zostań jednym z nas. To taka akcja, którą właśnie rozpoczęła policja w województwie lubuskim. No właśnie, trzeba zdać test, trzeba znać chyba języki, trzeba zdać test sprawnościowy. Czy najważniejsze w tej pracy to jest właśnie robić coś pożytecznego, czy czuć wyjątkowość swojej profesji, czy mieć stałość zatrudnienia, czy na przykład zarobki, które są ciągle za małe, czy są wystarczające, czy panowie policjanci chcą jednak więcej za swoją służbę dostawać. To jest dużo kwestii do rozwiązania, dużo pytań, bez na razie odpowiedzi. Mam nadzieję, że państwo jakieś swoje refleksje na ten temat mają, a może jest tutaj jakaś propozycja i ta stałość zatrudnienia jest tym czymś kuszącym najbardziej? 227 trójek to nasz numer telefonu, 26 minut po 15. Zapraszamy do trójki. 29 dokładnie minut po 15. Wyż czy niż? Wyż, rzecz jasna. Europa Centralna, Wschodnia jest w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Zachodnia i północna część kontynentu będzie pod wpływem ośrodków niżowych. Z rejonu Irlandii i Morza Białego Polska oczywiście w zasięgu wspomnianego wyżu w suchej i ocieplającej się masie powietrza polarnego. Dlatego też dziś, proszę Państwa, 23 stopnie na termometrach maksymalnie, a jutro cieplej od 19 na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 24 w centrum, do 26-7 na zachodzie. Wiatr do tego słaby, nad morzem i w Sudetach okresami tylko umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Wtedy wiesz, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Życie, czy warto było spalać? wrażenie, że ta pieśń się nigdy nie zestarzeje. Chyba, że człowiek się starzeje. Za 25 minut godzina 16. Dosyć naiwnie, prawda, brzmiały te zapewnienia Angeli Merkel, choćby, że projekt Nord Stream 2 to projekt tylko biznesowy i nie ma w tym żadnej polityki. Budowa gazociągu Nord Stream 2 tymczasem zostanie zakończona w tym tygodniu, a projekt zostanie uruchomiony w najbliższych dniach, tak mówi rosyjskiej agencji TASS były szef austriackiej spółki OMV Rainer Zille. Co to znaczy dla nas, co to znaczy dla Ukrainy? Co dalej w takim razie, jeśli ropa jeszcze w tym roku ma popłynąć? O tym wszystkim w Trójce już za chwilę z ekspertem porozmawiamy. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick, smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up! Gościem Trójki jest pan Mariusz Marszałkowski, analityk do spraw energetyki z Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Koniec budowy Nord Stream 2 to, jak mówią eksperci, dopiero początek. Zgadza się pan z taką wizją? Jeśli tak, to od razu zapytam, początek czego? Czego się możemy spodziewać? Tak, to na pewno początek batalii o włączenie tego gazociągu w europejski system prawny, bo trzeba pamiętać, że zakończenie tej inwestycji w znaczeniu takim fizycznym, czyli ułożeniu gazociągu na dnie Bałtyku, to nie oznacza automatycznie rozpoczęcia jego operacyjnego funkcjonowania, czyli przesyłania gazu. Ten gazociąg zgodnie z ostatnimi wyrokami, między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, musi podlegać prawu Unii Europejskiej, prawu między innymi Europejskiemu Traktatowi Energetycznym i Dyrektywie Gazowej, która nakłada na niego pewne ograniczenia. I tutaj rzeczywiście ten gazociąg, zanim zostanie uruchomiony operacyjnie, musi być w pełni zgodny z tymi regulacjami. Miały być, panie Mariuszu, też te odbiory techniczne, oczywiście firmy, które się tym zajmują, są dwie czy trzy. Nie było tak łatwo, kiedyś o tym rozmawialiśmy. Teraz ze strony Gazpromu jest oczywiście presja i wymuszenie, by Nord Stream 2 ruszył. Czy to wszystko się uda dopiąć i rzeczywiście gazociąg ruszy jeszcze przed końcem tego roku? Wszystko zależy od tego, jak do interpretacji prawa unijnego podejdą choćby niemieckie instytucje, bo od niemieckich instytucji będzie zależało, czy one dopuszczą ten gazociąg do operacyjnego funkcjonowania. To, co pan wspomniał, certyfikacja tego gazociągu. To jest, mówiąc tak najbardziej ogólnie, sprawdzenie, czy ta budowa tego gazociągu, czy ten gazociąg jest w pełni zgodny z założeniami choćby projektowymi, założeniami pozwoleń na budowę i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, zanim oddamy dom, zanim zamieszkamy w domu w sposób legalny, musimy go odebrać. Nadzór budowlany musi go odebrać. To samo w tym przypadku musi być w przypadku Nord Streamu. Oczywiście znamy też przypadki, gdzie mieszka się w domach nieodebranych, no, z pominięciem przepisów. No, jeśli dom buduje Gazprom, przepraszam, i z drugiej strony Niemcy go, że tak powiem, odbierają. Meblują, tak, i odbierają, to możemy spodziewać się, że nagle, proszę bardzo, tylko pytanie, czy tego domu i tego ogródka zostaniemy zaproszeni, czy będziemy musieli się wpraszać, czy będziemy mogli sobie inne osiedla zwiedzać obok. Czyli teraz pytam panią już o dywersyfikację. Co to znaczy dla nas? A za chwilę zapytam, o co znaczy dla Ukrainy, która chyba nie jest za bardzo pocieszona tymi wszystkimi pieniędzmi na pocieszenie, bo to kropla w morzu potrzeb. Natomiast jeśli chodzi o naszą polską perspektywę i dywersyfikację, co zrobimy w tym kierunku? Czy mamy jakieś możliwości i czy powinniśmy te możliwości zwiększać? Dla nas Nord Stream 2 jako narzędzie gazowego szantażu jest najmniej problematyczne. My przez ostatnie kilkanaście lat naprawdę zrobiliśmy dużo na podwórku dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski i cały czas realizujemy kolejne projekty. Także u nas w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego ten projekt nie jest aż takim zagrożeniem. On jest zagrożeniem z perspektywy politycznej, z perspektywy geopolitycznej, czyli tego, jak Rosja podchodzi do swoich sąsiadów, jak ich traktuje, choćby między innymi Ukrainę, czy zatrzymanie tranzytu gazu przez Ukrainę jest bardzo realne w przypadku oddania gazociągu Nord Stream 2 do operacyjnego użytku. Natomiast proszę pamiętać, że jeszcze parę lat temu nikt nie pomyślałby, że na granicy polsko-białoruskiej będziemy mieli stan wyjątkowy, że będziemy mieli sytuację, gdzie wojsko będzie musiało budować mury, płoty i tak dalej, i tak dalej. To też pokazuje, że sytuacja, jeżeli chodzi o dynamikę w Europie Środkowo-Wschodniej, jest bardzo nieprzewidywalna, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni jako społeczeństwo. W ostatnich 25-30 latach my byliśmy przyzwyczajeni do życia w permanentnym spokoju, że coś, co złego się działo się daleko, tysiące kilometrów od granicy Polski. Teraz to poczucie się zmienia i gazociąg Nord Stream 2 w dłuższej perspektywie czasu może właśnie być takim jednym z elementów, który to bezpieczeństwo jeszcze bardziej zaburza, jeszcze bardziej tą niepewność w naszej części Europy zasiewa. A jeśli chodzi o Ukrainę, prezes PGNiG-u Paweł Majewski teraz w Karpaczu na forum ekonomicznym przyznał, że jego firma liczy bardziej na wydobycie gazu na Ukrainie niż dostarczanie go przez Polskę. Doktryna Ukrainy zakłada, że chcą w 100% realizować zapotrzebowanie z własnego wydobycia. Jest to możliwe w tym kontekście i w tych realiach? Ukraina jeszcze ponad 30 lat temu wydobywała około 60-70 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Żeby to zobrazować, jakie to są ilości, to my rocznie dzisiaj zużywamy około 20 miliardów metrów sześciennych. Ukraina rzeczywiście ma duży potencjał, jeżeli chodzi o wydobycie gazu, bo tam są zasoby, które nie są jeszcze zbadane. Z racji z różnych problemów, nazwijmy to wewnętrznych ukraińskich, czyli korupcji, nie do końca dobrego zorganizowania systemu państwowego, to rzeczywiście te niektóre złoża jeszcze nie zostały zbadane i jeszcze nie były eksploatowane. Ukraina już na dzień dzisiejszy wydobywa około 18-19 miliardów metrów sześciennych gazu na własne potrzeby. Dla porównania my wydobywamy rocznie 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Także tutaj ten potencjał naprawdę jest duży. Pytanie jest, jak ta sytuacja na Ukrainie jest stabilna, żeby tam inwestować. Mamy przykłady z historii, gdzie kilkukrotnie zmieniała się tam władza, zmieniała się tam optyka polityczna. I zawsze no myślę, że w głowach polskich prezesów, spółek, różnych firm, no jednak ten element, to zagrożenie zawsze będzie się pojawiać, chociaż na pewno teraz jest mniejsze niż jeszcze 10 lat temu, bo teraz Ukraina rzeczywiście kieruje się na zachód, rzeczywiście wprowadza różnego rodzaju reformy. No i miejmy nadzieję, że te reformy będą kontynuowane, nawet jeżeli zmieni się władza w Kijowie. Oczywiście trudno rozdzielać kwestie biznesu i polityki, tak jak Niemcy chcieliby jeszcze jakiś czas temu i pewnie dalej mówią o Nord Stream 2 w tym kontekście i w ten sposób. A jeśli chodzi o pieniądze, panie Mariuszu, Ukraina, rozumiem, że nie bardzo jest zadowolona z tych niemieckich zapowiedzi pieniędzy, które ma dostać, które miałoby rekompensować te pieniądze, które dostawała Ukraina cały czas. Jeśli ruszy Gazprom 2, ile straci Ukraina na tym całym interesie? Tak, Ukraina zarabia rocznie około 1,5 miliarda dolarów z tytułu tranzytu rosyjskiego gazu na zachód. I rzeczywiście tutaj pojawiają się różne projekty, nazwijmy to rekompensujące te ewentualne straty, wprowadzające nowe rozwiązania technologiczne, choćby w kwestii produkcji wodoru, eksportu wodoru, wykorzystania wodoru w energetyce czy w przemyśle. No i tutaj możemy na to patrzeć z dwóch perspektyw, to znaczy z jednej typowo finansowej, i to na pewno jest wielka strata dla Ukrainy, bo to nie będzie na pewno w krótko- i średnioterminowej perspektywie zastępować tych pieniędzy Gazpromu. Natomiast no też trzeba patrzeć troszkę z innej perspektywy, to znaczy czy opieranie się na pieniądzach z tranzytu gazu, rosyjskiego gazu, państwa, które jest agresywne, które działa w sposób nieprzewidywalny, czy to jest sposób na rozwój państwa? Nie wydaje mi się. To znaczy Ukraińcy sami, nawet bez pomocy Zachodu, powinni znaleźć jakieś rozwiązanie, mając świadomość, że za chwilę ten tranzyt może zostać zatrzymany, żeby po prostu samemu zbilansować te straty, które mogą pojawić się po uruchomieniu Nord Stream 2, bo trzeba pamiętać, że umowa tranzytowa obecna obowiązuje do końca 2024 roku, także no Ukraińcy jeszcze parę lat będą zarabiali pieniądze, dosyć duże pieniądze jak na skalę ukraińską, które można wykorzystać naprawdę w dobry sposób do rozwoju własnej gospodarki. No dotychczas tak się nie działo, te pieniądze nie były wykorzystywane w sposób właściwy i no Ukraińcy przede wszystkim będą musieli sami popracować w swoim podwórku, żeby te pieniądze dobrze zainwestować. Pamiętamy, kiedy Niemcy wyszły z tą propozycją rekompensat, te pieniądze się nijak mają do tych, które Ukraina teraz zarabia. Pamiętamy, jak amerykańska choćby prasa pisała wprost, że to śmiech po prostu, śmieszna propozycja. Panie Mariuszu, na koniec jeszcze proszę powiedzieć, zbierając wszystkie te konteksty do kupy, do jednego worka wsadzając i polityczny, i biznesowy, i geopolityczny, Rosja będzie miała mocny argument w ręku, kiedy Nord Stream 2 ruszy, by no, mieć we władaniu Europę, będzie mogła to niestety wykorzystać politycznie, tak pan myśli? Myślę, że zdecydowanie Rosja, posiadając Nord Stream 2, będzie oddziaływać nie tylko na rynek europejski energetyczny, czyli gazu, bo już to widzimy, no te ceny rekordowo wysokie, jeżeli chodzi o europejski rynek gazu, ponad 640 dolarów za 1000 metrów sześciennych, to się jeszcze w Europie nie zdarzyło w historii. Więc tutaj rzeczywiście to wynika z rosyjskich działań, ale tu byśmy musieli kolejny program mieć, żeby to wytłumaczyć. Natomiast drugim elementem jest oczywiście ten kontekst polityczny. No ludzie chcą mieć dostęp do tanich surowców, bo chcą mało płacić za prąd, za ogrzewanie. Rosjanie, wprowadzając dodatkowe duże ilości gazu na rynek niemiecki, mają możliwość właśnie regulacji tej ceny, która jest dla gospodarstw domowych. No to jest niestety zagrożenie na scenie politycznej w Europie, które Rosjanie widzą i będą wykorzystywać. I ten krok mocny raczej postawią tam, gdzie mogą. Rosja się raczej przed takimi działaniami nie broni. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Tak, jesteśmy umówieni w takim razie na kolejne spotkanie, jeśli pan pozwoli. Mariusz Marszałkowski, analityk do spraw energetyki z Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zostać czy nie zostać? Jednym z nas policjantów. Tak funkcjonariusze lubuskiej policji zachęcają młodych do wstąpienia w ich szeregi. Młodych, to znaczy age limit, jaki obowiązuje. Karolina Kamińska. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję. Ale zanim do tego dojdzie, przyszli funkcjonariusze muszą się sporo napocić, chociażby na teście sprawnościowym. Tor przeszkód trzeba bowiem pokonać poniżej minuty i 40 sekund. Na tusk? Tak jest. Start! Na komendę start rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go z prawej strony. Następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony. Z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej wykonuje 3 przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark. 4, 5, 6, 7, 8. Brzmi groźnie? Spokojnie. Komendy miejskie w Lubuskiem cyklicznie organizują testy sprawnościowe dla wszystkich chętnych. W Żaganiu na torze przeszkód pojawili się ci, którzy mają chrapkę na służbę w policji, jak i ci, którzy chcieli zweryfikować swoje umiejętności. Wydaje mi się, że dobrze. Trochę zmęczony, ale to normalne po takim wyścigu. Minuta 27. Celuję poniżej minuty 20, więc jeszcze trochę do zrobienia. Jak mówi jeden z instruktorów, starszy sierżant Damian Bieniecki, pierwszym przeciwnikiem na torze często bywa stres. Żeby pokonać ten tor, trzeba na pewno mieć umiejętności zwinnego poruszania się, siłowego poruszania się, no i oczywiście być sprawnym fizycznie. Tutaj działa bardziej element stresu, bo to jest tor techniczny, ale też trzeba mieć troszkę siły. Dlatego pokonują go również kobiety, jak i mężczyźni. Jest równy czas dla wszystkich. Tor jest wymagający, ale można się do niego przygotować, mówi Sandra Gołębiowska z Żagania, która planuje włożyć policyjny mundur, ale tężyzna i sprawność to nie wszystko. No właśnie, jeszcze multiselekt, tak, rozmowy kwalifikacyjne, testy wiedzy, no to jest dość długi czas i dużo przed nami wszystkimi. Jak mówi Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, służba w policji jest wymagająca, ale także daje wiele możliwości rozwoju swoich pasji. Jest przecież służba prewencyjna, kryminalna, o której tak zawsze często się mówi. Są też policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy rozwikłają różne zagadki i dzięki ich dociekliwości wiele spraw może zostać rozwiązanych. Są policjanci ruchu drogowego, policyjni, antyterroryści, piloci. Jak dodaje Marcin Maludy, każde wykształcenie może być w policyjnej pracy na wagę złota. Znaczenie może mieć na przykład wykształcenie biologiczno-chemiczne lub wiedza z branży IT. Są policyjni psychologowie, ale także policjanci z laboratorium kryminalistycznego, właśnie którzy analizują różnego rodzaju ślady. Także jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, czy na przykład po profilu biologiczno-chemicznym mógłbym skutecznie służyć w policji, to odpowiedź brzmi tak. Każdy z przyszłych policjantów musi zdać testy z wiedzy, przejść egzamin ze sprawności fizycznej, a także wykazać się znajomością języka obcego. A potem już tylko wypowiedzieć te słowa. Policjanci wyróżnieni, ślubowanie na standard. Do standardu, marsz! Do ślubowania! No, taki, który studiował na kilku kierunkach, ale żadnego nie skończył, ma szansę. Jeszcze to pokonanie skrzyni, czyli jak na WF jest przed 40 laty. Za 5 minut 16 i serwis trójki. We'll be right back.